Хлебнік змрочна усміхнуўся. Гэта мог бы і не папярэджваць бацька. Нам такі Христос, на якога д'ябла, всё вымяў. З васковым унь, як спакойна было. Таксама піць і есці прасіў, сказаў рыбнік. Ну, ды гэта не тое, хаця другім не даваў. Дык мы на яго, як на мядзведзя, адным махам. Ой, ча, сказаў нехта, а як на вуліцы чалавека сустрэнеш? Як даведацца ці еретык? Сябра Лайёлы усміхнуўся. А на гэта ўжо Арнольд Амальрык адказаў. Калі ў Францыі еретыкоў білі. Ну, забівайце, забівайце ўсіх. Бог сваіх пазнае. Ва сколькі? Нешта чалавек 500, сказаў хлебнік, гуляючы кордам. Ну, добра, ойча. Мы гэтай сволачы пакажам рыбы ды хлябы. Давайце, сыны мае, кліч усе ведаюць. Вялікдзень, сказаў нехта з цемры. Христос між тым дагнаў сваіх. Усе ў траіх яны ішлі вуліцамі соннага горада. Ноч выдалася нечакана гарачая, можа, апошняя такая перад прыходам восені. Там у людзі спалі не толькі ў хатах, але і ў садках пад грушамі, і на галерэях, і проста выцягнуўшы з хаты посцілку ля вадамётаў, якія парушалі цішыню няўмочным плёскатам вады. «Яны ў дома?» – спытаў Христос. «У дома», – сказаў Фома. «Піва з гарэлкай жлукцяць. Вячэра!» «У іх, скажу я вам, тая вячэра. Яны ткі з самай раніцы», – сказаў Іуда. Крокі будзілі цішыню. «І нешта цяжка мне, хлопцы, не памысна мне нешта, не хачу я ісці да іх. А трэба», – сказаў Фома. «Па лычах ім надаваць трэба, імя толькі ганьбяць, пальцам аб палец на ўмацаваннях не стукнулі, зброяю валодаць не вучацца, адно п'юць ды за бабамі, ды кепікі з тых, хто працуе, строяць. Збіць іх на горкі яблык, дык сказаць, каб вымяталіся з горада, калі не хочуць». «Згода», – сказаў Христос. «Так і зробім». Іуда зарагатаў. «Слухай, што мне сёння сівавусы сказаў? Я, кажа, стары, ты не зразумееш гэта так, нібыта я падлашчваюся да Христа. Якая ўжо тут ліслівасць, калі ў кожнае імгненне можам на адзін эшафот трапіць? Дык вось, кажа, здаецца мне, што ніякі ён не Христос. І д'ябал з ім, мы яго і так любім. Чаму, пытаю, засумняваўся? Хе, кажа, ды ён паноў замест каб павесіць, у Нёман загнаў. Не смейся, кажа, у Бога гумару няма. Ён чалавек сур'ёзны, іначай чым да сотага калена не помсціць? Сябры зарагаталі. Апосталы размясціліся асобна ад Хрыста за неяй наводшыбе, аж у слабадзе за калоцкай царквою. Там было зручней з жанчынамі і з пітвом. Прынамсі, не трэба цягацца праз увесь горад на вачах у людзей. Яны ўзялі сабе кінуты нейкім багатым уцекачом будынак, драўляны, белены з надворку і знутры, крыты моцным, навек, шчапяным дахам. Было ў ім нешта з дзясятак пакояў, і размясціліся ўсе раскошна. Урэшце Тумаш з Іудам рэдка калі і начавалі там. Увесь час прападалі на мурах, у складах, на прыстані або на пляцы. У гэты позні час усе 10 чалавек сядзелі ў пакоі з голымі сценамі. Шырокія лавы ля сцен, сталы, якія ж стагналі ад ежы, гарцаў з гарэлкай, бачонка з півам і цяжкіх гліняных куфляў. Гарэла некалькі свечак, вокны былі адчынены ў глухі цяністы сад, і адтуль павявала водарам лістоты спелых антонаў і валовых мордачак, ваўчкамі і прахалоднаю расою. Размова, нягледзячы на вялікую колькасць выпітага, не клеілася. «На я ўсё ж гляджу, паленым пахне», – сказаў Андрэй. «Пабойваешся?» Піліп з неймавернай хуткасцю абгрызаў, абсмоктваў смажаную гусь, аж свіст стаяў. «Еш, нібыта падбіраецца нехта, ды як дасць-дасць». «Это можна», – сказаў Ян Завідзею. «Лепей ад пана за нераты ў шыю атрымаць, чым дарэмна прапасці». «А я ж жыў», – летуценна сказаў Мацей. «Грошы табе, жонка, ежа, збан дурны, яшчэ некуды шчаміўся, дзіваў хацеў». Навісла маўчанне. «Уцячы?» – спытаў Паўтрамей. «Ну і дурань будзеш, зноў дарогі», – сказаў Пятро. «Ведаю я іх, ногі збітыя, у роце мох, а задак павуціннем заткала. Трапілі, як сучка ў кола. Давайце бегчы». Все задумаліся. І раптам Пётр ускінуў галаву. Акрамя яго ніхто не пачуў, як адчыніліся дзверы. «Ты як тут?» Няўлоўная ўсмешка блукала на вуснах гостя. Шэрыя, плоскія, трохі ў зелень, быў яшчаркі вочы, аглядалі апосталаў. «Ты?» – спытаў Іліяш. «Як прыйшоў?» «Спяць, людзі», – сказаў пёс Божы. «Розныя людзі. У дамах, у садках. Варта ля брамы спіць. Мужыкі спяць у раднай зале, і зброя ля сценак стаіць. Вартавыя на мурах і вежах не спяць, ды мне гэта ты? Ну я!» Басяцкі падышоў да стала, сеў, наліў сабе на донца піва, прагна выпіў. «Не чакалі?» «А як варту гукнем?» – зарыпеў Баўтрамей. «Не гукнеце! Тады заўтра не безуны па вас гуляць будуць, а клешчы. Савул ты!» – сказаў Якуб Алфеяў. «Ну-ну, вы разумныя людзі!» Езуіт памаўчаў. «Вось што, хлопцы, мне шкада вас. Выдадзіце мяне. Вас на дне марскім знойдуць. Думалі вы пра гэта?» «Ну, падступныя Пятровы вочы бегалі». «Дык вось», – сказаў езуіт, – «кідайце яго. Заўтра ў горадзе горача будзе, таму ідзіце ўначы зараз, калі дарагая вам ваша шкура». «Не ўцямлю, чаго гэта ты нам?» — працягваў Пятро. Мяккі, незвычайна багаты інтанацыямі голас нібы зачароўваў, нібы душу цягнуў з вачэй. «Што вы? Нам важнейшую рыбу забарболіць трэба, а не вас, махляроў». «Тады на што?» — спытаў Пятро. «Праўду? Ну, добра. Я ведаю, і вас ужо даняла. І вы, як на старой сасновай шышцы сядзіцё, і самі б вы яго кінулі. Ды толькі маглі б спазніцца і трапілі б незнарок з ім, і павесілі б вас, а ўсе крычалі б аб вернасці, з якой не кінулі вы настаўніка. А трэба, каб ён, каб усе ведалі, верных няма. Бо не павінен верыць ні сусед суседу, а ні бацька сыну». «На што гэта вам?» – спытаў Іліяш. «А без гэтага нічога ў нас не атрымаецца. Вучыць трэба».